Strömbergs verkstad, Sigurdsuddevägen 7-9. Under sågverkens storhetstid finns det tre sågverk runt Båtskärsnäs. Det är Båtskärsnäs eget sågverk samt det närbelägna Axelsvik och Fortuna sågverk på ön Ängören. Där på ön Ängören ligger Kalixbygdens idag sista bevarade såg från trä- och skogsindustrinäringens guldålder, om än i ganska dåligt skick. Sedan dessa sågverk lagts ner i sin dåvarande form 1930 öppnar ägaren familjen Strömberg sin verkstad här i Båtskärsnäs. I dessa byggnader repareras och monteras därefter båtmotorer, gengasaggregat och senare plastbåtar. Fortsätt ytterligare ett stycke upp på Sigurdsuddevägen till Kata Dahlströmstenen som ligger på andra sidan vägen vid nummer 12.